przypadki dywersji coraz bardziej takie radykalne w Polsce. Te dwa ośrodki władzy powinny się kłócić czy współpracować? Powinny współpracować, oczywiście, że tak. Powinniśmy jednoznacznie trzymać gardę podniesioną w stosunku do Rosji i wspomagać nasze sojusze z Unią Europejską i z NATO. Ale prezydent w tym swoim przemówieniu przy okazji Święta Niepodległości nie powiedział nic o agresji rosyjskiej na Ukrainę. No dokładnie. Powiedział o tym, że Unia Europejska właściwie zagraża Polsce, bo instytucje unijne to są obce instytucje. Ja nie rozumiem tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o nasze stanowisko w stosunku do sojuszy międzynarodowych, bo od czasu transformacji... A ja liczyłam na to, że pani nam tutaj wytłumaczy, o co im chodzi. Tak, tak. Od czasów 89 roku to, że chcemy się integrować z Unią Europejską i z NATO, było dla wszystkich jak najbardziej oczywiste. Jeśli dzisiaj mi prawicowiec mówi, że my w Unii Europejskiej tracimy suwerenność, to mam ochotę naprawdę na daleko idące gesty, ale powstrzymam się przed nimi, powiem inaczej. Nasza suwerenność jest możliwa wyłącznie w Unii Europejskiej. Ale nasza suwerenność, posłanko, ale my się, wchodząc do Unii Europejskiej, no zgodziliśmy się na to. Właśnie nie. Suwerenności w różnych decyzjach, które są podejmowane na szczeblu unijnym. Nie mówmy w ten sposób. My się nie zrzekamy suwerenności. My uzyskujemy suwerenność nad innymi państwami. Znaczy, to nie jest tak, że my się czegoś pozbywamy. My nabywamy możliwość wpływania na decyzje, które dotyczą Niemiec, Francji, Holandii, wielu krajów, które tworzą wspólnoty europejskie. Umowa zawsze oznacza, że coś tracę, ale znacznie więcej zyskuję. Akurat jeśli chodzi o Unię Europejską, znacznie więcej zyskuję. Więc nie można mówić o tym, że my pozbywamy się suwerenności. My uzyskujemy fragmenty suwerenności tych innych państw. Nasza suwerenność nie jest możliwa bez obecności w Unii Europejskiej i jeśli ktoś stawia znak zapytania przy tej mojej wypowiedzi, niech popatrzy na Białoruś, niech popatrzy na Ukrainę. Ale to nie jest tylko zagrożenie militarne, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to są korzyści finansowe, realne, które na przykład polski rolnik bez Unii Europejskiej nie dostawałby pieniędzy z Unii, albo nie wiem, nie mielibyśmy KPO. Możemy wymieniać wiele korzyści związanych z tym, że to jest pomoc finansowa, że to jest wolny rynek usług, czyli nasi pracownicy mogą pracować w różnych miejscach, że to jest wolny przepływ kapitału, towarów i tak dalej, ale jest coś naprawdę ważniejszego. W 89 roku my byliśmy w bardzo podobnym miejscu, w którym była wtedy Ukraina, w bardzo podobnym miejscu, w którym była wtedy Białoruś. Gdzie są te państwa? Gdzie jesteśmy my? Co by się stało, gdyby dzisiaj Rosja nas zaatakowała? Za nami stoi NATO. Za nami stoi Unia Europejska. I to jest to clue, to jest to najważniejsze. Naszej suwerenności nie ma bez tych sojuszy. Nie ma. Bo sami nie obronimy się przed Rosją, jeśli ona będzie chciała nas napaść. Ale prezydent Karol Nawrocki tego nie rozumie? Ja nie wiem, co oni rozumieją, co nie. Wiem, co oni chcą zrobić. Oni, mówiąc o tym, że Rosja jest niedobra, że nawet wytykając jakby różnego rodzaju relacje z Rosją, oni de facto chcą wprowadzać w Polsce model, który jest modelem rosyjskim, czyli model oligarchizacji naszego życia publicznego. Model, w którym nie ma wolnych mediów. Model, w którym wszystkie kwestie gospodarcze są z jednego ośrodka kontrolowane. Model, w którym wysysa się kasę z publicznych miejsc do prywatnych kieszeni. Wystarczy spojrzeć na RARS, wystarczy spojrzeć na Fundusz Sprawiedliwości, wystarczy spojrzeć na inne paśniki, jak to ja nazywam, które się działy. Oni chcą wprowadzić w Polsce tego typu model funkcjonowania, czyli model, który polega na tym, że jak jesteś blisko władzy, tak jak w Rosji blisko Putina, to jesteś chroniony, to możesz robić co chcesz pod warunkiem, że się zachowujesz lojalnie. My nie chcemy takiego modelu. I to jest ta głęboka różnica między nami. Ale ten model już wprowadził Viktor Orban na Węgrzech i Węgry są dzisiaj najbiedniejszym krajem w Unii Europejskiej. Są najbiedniejszym i są krajem, który właśnie poddał się tej oligarchizacji, który właśnie poddał się tym wszystkim złym procesom. Notabene, jeśli wygra tam dzisiaj opozycja, mam nadzieję, że wygra, to wyprowadzanie Węgier z tego nieporządku konstytucyjnego będzie trwało pewnie dobrą dekadę. A wyprowadzanie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego z Węgier, ile będzie trwało? To jest dobre pytanie, nie do mnie, do naszych służb. Notabene w tym poprzednim wątku, od którego rozpoczynałyśmy dzisiaj rozmowę, chciałam powiedzieć, że jestem absolutnie zbudowana tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o szybkość działania naszych służb, o szybkość zidentyfikowania tych autorów tych aktów dywersji. Myślę, że tutaj naprawdę nasze państwo stanęło na wysokości zadania. A czy nie jest to, jak powiedział wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Andrzej Kowalski, sukces pachnący porażką, bo jednak ci ludzie wyjechali z Polski przez nikogo nie niepokojeni i dzisiaj szukaj wiatru w polu. Białoruś ani Rosja nie będą współpracowały z Polską, jeśli chodzi o rozliczenie tych dywersantów. No to jest taki typowy model żądania niemożliwego, bo nie wiem, w jaki sposób można byłoby tych ludzi namierzyć, którzy podłożyli te ładunki, przypomnę, nocą i dzięki Bogu nie wszystkie wystrzeliły. I przypuszczam, że jeszcze zanim wiedzieliśmy w ogóle o tym, że tam się coś wydarzyło, to oni już być może byli za granicą. Ale służby jednak zignorowały sygnały mieszkańców, bo mieszkańcy słyszący wybuchy zaalarmowali służby. Służby stwierdziły, że nic się nie wydarzyło. Dopiero maszynista, który jechał którymś z kolei pociągiem, bo tam kilkanaście pociągów osobowych przejechało, na szczęście z dużą prędkością i nie wyleciały te pociągi z torów, nie wykoleiły się. Czy pani mówi, że jest pani zadowolona z reakcji służb, ale czy ta reakcja nie była właśnie zbyt późna? Z tego, co wiem, to reakcja była ze strony jednej osoby, tak? Czyli jednego zgłaszającego, który powiedział o tym, że słyszał wybuch. Taki sygnał, taka informacja, wyobraźmy sobie, jakie pole możliwości otwiera. Co to może być ten wybuch? I co mogą zrobić służby państwa polskiego, policja, jeśli mamy do czynienia z pewnie promilem, nie wiem, kilometra czy dwóch kilometrów i sprawdzeniem takiego obszaru nocą? Więc ja nie mam tutaj naprawdę pretensji do policji. Uważam, że naprawdę zrobili to, że namierzyli, zidentyfikowali tych sprawców w tak krótkim czasie, budzi mój naprawdę duży respekt. Powiedziałam na początku o pani doktoracie, że jest pani doktorem od ekonomiki ochrony zdrowia? Od ekonomii zdrowia. To jest to troszkę coś innego, ale od ekonomii zdrowia. Tak? 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim ma być szczyt medyczny. Prezydent Karol Nawrocki chce zaprosić tam lekarzy, pielęgniarki, ekspertów od służby zdrowia. Pani dostała zaproszenie? Nie spodziewam się, szczerze mówiąc, takiego zaproszenia. Jestem członkiem Komisji Zdrowia, ale nie sądzę, żeby pan prezydent sformułował takie zaproszenie. Ale prezydent zamierza przedstawić swoje propozycje naprawy ochrony zdrowia. Co trzeba zrobić, żeby co roku nie było takiej sytuacji, że słyszymy komunikaty, niezależnie kto rządzi, że brakuje pieniędzy w NFZ-cie, jest dziura w NFZ-cie, w związku z tym procedury medyczne dotyczące bardzo chorych ludzi są zawieszane, przekładane na przyszły rok. My wydajemy za mało na zdrowie. Jeśli chodzi o nasze statystyki, ostatnio ukazał się raport OECD dotyczący zdrowia. Nasze statystyki były zaburzone przez lata pisowskie, bo odnoszono wydatki na zdrowie do PKB sprzed 2 lat. Więc my mamy tak naprawdę bardzo koślawą, przez ten czas pisowski, bardzo koślawą statystykę. Ale z tego raportu wynika, że 8% wydajemy. Tak, z tego raportu, ale to już 8,1, ale to już z wydatkami prywatnymi, a my wydajemy po prostu bardzo dużo na zdrowie z własnej kieszeni. Więc te wydatki są absolutnie niewystarczające i musimy zwiększyć finansowanie z opieki zdrowotnej i to nie ma naprawdę dwóch zdań. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą my musimy zacząć robić, a jej nie robimy, to jest, wie pani, ja to nazywam w ten sposób, że my mamy Ministerstwo Zdrowia, a tak naprawdę to jest Ministerstwo Chorób. My zamiast zapewniać zdrowie i zamiast robić wszystko, co w naszej mocy, żeby to zdrowie nie było w jakiś sposób zagrożone, to my zajmujemy się tylko, znaczy puszczamy po prostu zupełnie na bezchołowie to, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób właśnie nie dbamy o zdrowie, a później mówimy, że mamy dużo chorób. Więc może zacznijmy od drugiej strony, czyli może zacznijmy od zapewniania zdrowia, profilaktyki, bardzo szybkiej diagnostyki, bo to jest, to u nas leży i to jest bardzo, bardzo potrzebne. Jeśli w jakimś momencie nie przestawimy wajchy w tę stronę, na zapewnianie zdrowia, na profilaktykę i na wczesną diagnostykę, to my sobie po prostu nie poradzimy z tymi chorobami, z tym wszystkim, co się dzieje, z tym, jak my się trujemy wszelkimi możliwymi sposobami, co wywołuje później efekt chorowania. Kiedy minister zdrowia, nowa ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda przedstawi plan naprawy ochrony zdrowia? Na razie był projekt Izabeli Leszczyny, byłej minister, która proponowała, żeby zlikwidować nierentowne oddziały, połączyć, to było straszenie wtedy, że będą porodówki w Polsce zamykane. Kiedy będzie jakiś taki plan systemowej naprawy? Takie expose ze strony ministra zdrowia było już na naszej Komisji Zdrowia, chyba nawet około miesiąca temu, więc już dość długi czas temu. Natomiast ja obserwuję cały czas działania ministra zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i wydaje mi się, że idą w dobrą stronę. Naprawdę uważam, że to jest kawał dobrej roboty, która się w tej chwili tam dzieje. A co się tam dzieje? No na przykład kwestie cyfryzacji, kwestie e-rejestracji, czyli tego, żeby nam te wizyty lekarskie nie przepadały tak, jak jest to w tej chwili, które nie są po prostu odwoływane przez pacjentów, ale połączenie wszystkich elementów, czyli e-rejestracji, e-recepty i różnego rodzaju innych cyfryzacyjnych nowinek, które mamy w tym systemie, spowoduje, że będziemy mieli naprawdę znacznie lepszą możliwość zarządzania tym systemem. Na to mamy pieniądze z KPO, więc to są też jeszcze dodatkowe jakby argumenty. A jeśli chodzi o taką systemową naprawę, czy na tym posiedzeniu Komisji Zdrowia, czego pani się dowiedziała? Będzie jakaś systemowa naprawa ochrony zdrowia, czy nie będzie? Na tym posiedzeniu raczej ministerstwo posługiwało się dość ogólnymi sformułowaniami, ale ja to też rozumiem, bo jak ministrowie, a właściwie większość z nich weszła dopiero do ministerstwa, być może nie chciało zbyt daleko idących obietnic składać. Natomiast co jest potrzebne? Potrzebne jest też zapewnianie zdrowia psychicznego, które w tej chwili jest jednym z największych problemów naszych i powodujących kolejne jakby konsekwencje zdrowotne. Potrzebna jest profilaktyka, wczesna diagnostyka, o tym już wcześniej mówiłam. Potrzebna jest systemowa zmiana w kwestiach jakby ustawienia szpitalnictwa, porad w podstawowej opiece zdrowotnej, w specjalistycznej, bo my dzisiaj ale za dużo... Ale omija pani ten temat łączenia oddziałów albo zamykania oddziałów. To jest konieczne, żeby naprawić sytuację w ochronie zdrowia, czy nie? Jeśli mamy jednoimienne oddziały, czyli na przykład oddział laryngologiczny oddzielony od siebie o 30 kilometrów, to jest bez sensu, bo laryngologia najczęściej nie jest takim miejscem, do którego trzeba dotrzeć natychmiast, więc znacznie taniej jest dowieźć pacjenta do takiego miejsca, niż utrzymywać obok siebie jednoimienne oddziały. Mapa potrzeb zdrowotnych. To jest takie narzędzie, które jest wykorzystywane na całym świecie, pokazujące, gdzie i jakie usługi powinny być dostępne. W Polsce posługiwanie się tym narzędziem jest zaburzone przez to, że to samorządy odpowiadają za szpitalnictwo na swoim terenie i przez to, że próbują, znaczy nie są w stanie podjąć żadnych decyzji racjonalnych ze względu na dostępność usług zdrowotnych. A to napędza z kolei na przykład konkurencję o lekarzy, na przykład konkurencję o sprzęt. I takie sytuacje, że dowiadujemy się, że jeden z lekarzy zarabia 300 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Sytuacje, znaczy nieprzyzwoite społecznie. Sorry, że ja to powiem. Pani ministra rozpoczęła ten dialog dotyczący, czy tę rozmowę dotyczącą limitów wynagrodzenia dla lekarzy. Ja naprawdę uważam, że tego typu wynagrodzenia to jest pewnego rodzaju forma nieprzyzwoitości. Oczywiście, że ta konkurencja między lekarzami funkcjonuje i oczywiście, że ona będzie funkcjonowała. Ale między szpitalami o lekarzy. Między szpitalami o lekarzy. Natomiast to musi, ja też zgadzam się z panią ministrą, musi być jakiś limit, bo doszliśmy do miejsc, które są po prostu nieprzyzwoite. A czy powinno być tak, to postuluje dodajmy, partia Razem? Dodajmy, bo to chodzi o szpital, w którym, który znalazł się na progu w ogóle funkcjonowania, który ma 40, generuje 40 milionów rocznie zadłużenia, a z tych 40 milionów wydaje 10 milionów na czterech lekarzy. Więc to jest jakby skala tej sytuacji. A czy powinno być tak, jak postuluje partia Razem, że powinno się rozdzielić, że jeśli lekarz chce funkcjonować w prywatnym systemie ochrony zdrowia, to nie powinien pracować w publicznym? To rozdzielenie jest bardzo trudne, ale dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że lekarz przyjmuje prywatnie, a leczy publicznie. No właśnie. Czyli prywatnie uzyskuje w swojej przychodni z tego tytułu jakąś zapłatę, natomiast... Mówiąc wprost, trzeba pójść do profesora, do prywatnego gabinetu, żeby dostać się do i zapłacić kilkaset złotych za wizytę, albo jeszcze gorzej. Dostać się później na oddział w publicznym szpitalu. Albo jeszcze gorzej, albo proste zabiegi są wykonywane w sektorze prywatnym, ale powikłania, które się z nimi wiążą, które są znacznie droższe w sektorze publicznym. To musi zostać w pewien sposób wyprostowane, bo to jest po prostu też dla systemu bardzo kosztowne i nie w porządku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Państwa i moją gościnią była Joanna Mucha, posłanka Polski 2050 i kandydatka na szefową partii, tak? Tak jest, wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. 25 sierpnia 1939 roku. Wiem tylko, że ją kocham i wszystko, co jej dotyczy, obchodzi mnie bardzo. Dziś wieczór Irena debiutuje w teatrze. Powodzenia, najdroższa. Zdobyć na największy hart i najcięższy wysiłek. Przed nami droga wielka, a ciężka do Polski. Jedno jest jednak pewne. Chociaż nie wszyscy, ale dojdziemy.

Polskim Radiu powiedzieli. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska, w rozmowie z Rochem Kowalskim. 24 pytania. Rozmowa poranka. Wojskowi przestrzegają, żeby zachować szczególną wrażliwość w okresie Świąt Bożego Narodzenia, bo ten okres może być narażony na szczególne akty dywersji ze strony Rosji. My musimy się chyba przyzwyczaić w Polsce do takiego stwierdzenia, że dobre czasy, takie czasy pokoju się niestety już skończyły. Takiego spokoju. To, co robi Rosja dzisiaj, jak bardzo mocno atakuje kraje europejskie, żeby Unię Europejską rozbić, no to jest dla nas bardzo ważny sygnał. I musimy być po prostu na to gotowi. Jak będziemy gotowi, to będziemy czujni. Jak będziemy czujni, to będziemy reagowali na różne niebezpieczeństwa. Mamy już dzisiaj bardzo dużo informacji na różnych stronach internetowych. Ta komunikacja jest naprawdę profesjonalna. To nie jest sianie niepokoju, jest raczej informowanie, jest raczej powiedzenie. A jest pan zadowolony z działań polskich służb i z reakcji? Bo im więcej wiemy, tym więcej pytań się, prawdę mówiąc, pojawia. Na pewno będą się zdarzały różnego rodzaju uchybienia, bo my jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast jak patrzę na całość działania polskich służb, one zadziałały w wielu przypadkach ostatnio naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Państwo potrafiło uruchomić wszystkie systemy, wszystkie zasoby, które są, aby tym ludziom pomóc. Więc ja jestem w miarę spokojny, że i służby, ale też organy państwa zadziałają, gdyby coś złego się wydarzyło, oby nie. To jeszcze zapytam pana o tę reakcję dyplomatyczną, czyli o zamknięcie ostatniego konsulatu rosyjskiego, który znajdował się w Gdańsku. Dzisiaj dociera do nas informacja o tym, że Rosjanie w Katyniu zdjęli płaskorzeźby na pomniku ofiar zbrodni katyńskiej. Widzi pan jakąś dalszą możliwość działania dla polskiej dyplomacji? To, co zrobił Radosław Sikorski, moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobre i to jest taka reakcja, która też pokazuje na świecie, nie boimy się Rosji. Tylko nam się już środki wyczerpują. Wie pan, o co mi chodzi? O wszystkim też nie możemy mówić. Znaczy, no, dlatego jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego jesteśmy w NATO, dlatego mamy sojuszników, żeby z nimi też rozmawiać o dalszych krokach. Dla mnie na przykład coś, co było takie chyba najwspanialsze, to, że kiedy wleciały drony w naszą przestrzeń powietrzną, kiedy naprawdę było realne zagrożenie ze strony Rosji, momentalnie zareagowały wszystkie państwa NATO i zarazem Unii Europejskiej, że otrzymaliśmy wsparcie Czesi, Duńczycy, Holendrzy, Niemcy, Francuzi, Wielka Brytania. Dostawaliśmy nie tylko sprzęt, ale również żołnierzy do dyspozycji. Od Duńczyków dostaliśmy fregaty, które nie mamy. Putin to widzi, że to są nie przelewki. Znaczy, że on może lekko kąsać i kopać po kostkach, ale jeżeli zrobi cokolwiek złego, no to tak naprawdę nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska i całe NATO stoi za Polską. Jak się panu podoba Marek Siwiec jako szef Kancelarii Sejmu? Ja znam bardzo dobrze Marka Siwca. Jako przewodniczący SLD współpracowałem z Markiem Siwcem w mojej jednej z najważniejszych kampanii prezydenckiej, ale pierwszą kampanią, którą musiałem przeprowadzić jako szef partii, była kampania do Parlamentu Europejskiego. I wtedy Marek Siwiec był szefem sztabu wyborczego i tak naprawdę on organizował pracę całego sztabu wyborczego, całego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zdobyliśmy wtedy najlepszy wynik, jeżeli chodzi o Europarlament w historii Lewicy. Nie było innych osób na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu? To wygląda trochę tak, jakby Włodek powiedział do Marka: Marek, chodź, to jeszcze sobie 2 lata porządzimy w Sejmie na koniec. Jeżeli chodzi o Marka Siwca, to jest człowiek spełniony absolutnie, politycznie i zawodowo. No 20 lat w PZPR-ze na pewno dało mu spełnienie. No ale też był eurodeputowanym, szefem BBM-u, był bardzo ważną postacią w polskiej polityce. Ja myślę, że on będzie dobrym szefem kancelarii, bo on potrafi pracować z zespołem. Ja to mogę powiedzieć, a tak naprawdę... Chodzi o jakiś symbol, który się wysyła, no jakiś sygnał taki do wyborców. Gdybym był marszałkiem Sejmu, ten zestaw ludzi, który byłby ze mną, byłby inny. Z oczywistych względów również młodszy. Ale to Czarzasty sobie dobiera współpracowników i to on buduje własny wizerunek jako marszałka, jako polityka. Szef Kancelarii Sejmu to jest raczej taki wyrobnik, przepraszam za słowo, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale to jest taki człowiek, który dba o kierowców w Sejmie, o urzędników w Sejmie, o dyrektorów, kierowników. To są ludzie, którzy pracują często do nocy i dzisiaj dobry szef kancelarii tak naprawdę musi zadbać o tych ludzi. Jeżeli Marek Siwiec o nich dobrze zadba, no to ja będę zadowolony z szefa kancelarii. Okay. Czy rozumie pan oburzenie niektórych posłów na prohibicję w Sejmie? Rozumiem, że ktoś może się z tym nie zgadzać, natomiast dla mnie ten temat jest w ogóle o tyle trudny, że nie powinniśmy w ogóle w przestrzeni publicznej, a szczególnie politycy, rozmawiać o alkoholu. Znów powrócił problem alkoholizmu do Polski. On jest coraz bardziej powszechny i bardzo niebezpieczny. Każda rozmowa o alkoholu powoduje, że ludzie się tym zaczynają interesować. Albo... Jest pewnego rodzaju promocją alkoholu. Dokładnie tak. Ja jestem osobą, która, jeżeli chodzi o alkohol, jest bardzo pryncypialna. Uważam, że powinniśmy w ogóle w Polsce zaostrzyć przepisy, jeżeli chodzi o alkohol. Odbyliśmy ostatnio w Sejmie, i z tego jestem naprawdę bardzo dumny, świetną dyskusję na sali plenarnej o alkoholu. Pierwszy raz gdzie wszystkie chyba kluby, może poza Konfederacją, ale wszystkie kluby parlamentarne powiedziały tak, trzeba zaostrzyć przepisy. No wszyscy czujemy, że to jest problem. Tak, rozmawialiśmy o reklamie, rozmawialiśmy o małpkach, o prohibicji, o naprawdę całym szerokim systemie ograniczenia dostępu do alkoholu, szczególnie jeżeli chodzi o dzieciaki, o młodych ludzi w Polsce. I tu powinniśmy się skupić, dlatego że powiedzenie, że dochody z akcyzy to są jakieś wielkie pieniądze, to chcę powiedzieć, że wydatki państwa na leczenie choroby alkoholowej są o wiele większe niż wpływy z tej akcyzy. W Polskim Radiu powiedzieli. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 i ponownie Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa poranka. W jaki sposób będziemy mogli cyfrowo zgłaszać dywersje? Wojska Obrony Cyberprzestrzeni testują właśnie aplikację, która na to pozwoli. Ta aplikacja będzie miała pewnie takie podstawowe funkcjonalności, to znaczy będzie można przesyłać informacje, będzie można przesyłać zdjęcia i wszystkie te informacje, zdjęcia będą zawierały dane geolokalizacyjne, to znaczy dane pewnie zaczerpnięte z GPS-a, z lokalizacji naszego telefonu, które pozwolą szybko wysłać tam osoby, które mogą sprawdzić, czy to rzeczywiście jest zagrożenie, mogą zneutralizować to zagrożenie, jeżeli będzie taka potrzeba. Czyli obsługą tego systemu zajmie się wojsko? Tak postrzegam wczorajsze zapowiedzi pana generała Kukuły i pana ministra Kosiniaka-Kamysza. Czyli to nie wy jako Ministerstwo Cyfryzacji nad tą aplikacją pracujecie? Ta aplikacja powstaje w wojsku. A czemu my ciągle przegrywamy tę walkę z rosyjską dezinformacją w sieci? Nie uważam, żebyśmy przegrywali tę walkę. Udało się nam zidentyfikować tak zwane ścieżki dezinformacji. Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa jeszcze w ten sam dzień, zaraz po informacji pana premiera, przekazała stosowne dane na temat liczby postów dezinformacyjnych, skąd one się biorą, jaki jest kierunek narracji w tych postach. Państwa mogę tylko zachęcać, żeby każdą wiadomość, którą macie, weryfikować w tak szacownych portalach internetowych, jak choćby Polskie Radio 24. Wracamy do tej dezinformacji. 60-70% osób powielało jednak rosyjskie teorie dotyczące tego, że ten akt sabotażu był ze strony ukraińskiej. Czy mamy w ogóle jakiś wpływ na to, co się dzieje na platformach społecznościowych? My generalnie jako ludzkość mamy słabość do teorii spisku, do szukania przyczyn, które są umieszczone poza rzeczywistością. Wojsko, pan premier, policja, pan minister Kierwiński tutaj zaprezentowali twarde dane. To był akt sabotażu, to był akt terrorystyczny, który dzięki Bogu się nie udał, nie wyszedł, nie doszło do katastrofy. To, że ludzie powielają kłamliwe narracje, jest czymś normalnym. Nie jesteśmy w stanie tego zjawiska zlikwidować. Co więcej, są w Polsce ugrupowania polityczne, którym zależy na powielaniu takich kłamliwych narracji z takich albo innych względów. Walczą z rządem. Nie tędy droga. Pierwsze dwa przykazania pana premiera z wczoraj. Nie atakujemy polskich służb, polskiego wojska. I drugie, nie powielamy rosyjskich narracji. Wystarczy zerknąć, co piszą w Rosji, a potem porównać to z tymi fejkowymi narracjami. Od razu mamy źródło, skąd one się w polskim internecie biorą. Była wczoraj także mowa o potencjalnym zwiększeniu kar za dezinformację w sieci. To możliwe? Pewnie tak, chociaż mówiąc prawdę, wygramy, zachęcając ludzi do tego, żeby weryfikowali informacje. Moim zdaniem działanie rządu w tej sprawie było wzorowe. Była konferencja prasowa ministrów na miejscu zdarzenia, był pan premier, była od razu informacja przedstawiona Sejmowi. Mam nadzieję, że uda się sprowadzić do Polski osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Kompletnie przekonuje mnie argumentacja, że ten terrorysta, który był skazany wyrokiem sądu w Lwowie, nie był flagowany w systemie ochrony granic, to znaczy nie było przy jego danych, przy jego rekordzie zapisu o tym, że on jest przestępcą. Przecież gdyby taki zapis był, no to ten pan nie zostałby w ogóle do Polski wpuszczony. Tak, nie było też noty Interpolu wydanej za tym człowiekiem. No i jak rozumiem, to jest też pokłosie tego, że europejskie sądy nie są w tej samej sieci, co ukraińskie sądy. No tak, Ukraina nie jest częścią Unii Europejskiej. Tak czy siak, taka informacja powinna się w systemie znaleźć, bo te systemy działają międzynarodowo. Reakcja dyplomatyczna ministra Sikorskiego, decyzja o zamknięciu konsulatu w Gdańsku słuszna? Tak, ja popieram tutaj ostry kurs wobec Rosji. Zobaczymy, co przyniesie. No to było, nie było. Był akt sabotażu. To był akt terroru pod fałszywą flagą wymierzony w dobro Rzeczypospolitej. W zamian Rosjanie zniszczyli cmentarz wojskowy w Katyniu. No i będą się smażyć w piekle za takie gesty. Byliście szantażowani przez Donalda Tuska w sprawie Włodzimierza Czarzastego? Nie. To była racjonalna decyzja oparta o umowę koalicyjną. Wybrałem nie swojego kandydata, Kota, człowieka, do którego mam bardzo, bardzo dużą rezerwę, zarówno ze względu na jego historię, jak i ze względu na teraźniejszość, ale uważam, że umowy powinny być dotrzymywane i tak jak mocno wierzę w to, że pan premier Tusk powoła Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisko wicepremiera, tak ja postanowiłem zrealizować umowę, którą w moim imieniu podpisali moi liderzy. A jeśli chodzi o samopoczucie w samej formacji, no bo tu już za chwilę rozpoczną się wybory. Tak, trwają wybory regionalne. Póki co wszyscy kibicujemy Hołowni, dlatego że na dniach będzie się okazywało, kto będzie kandydatem na wysokiego komisarza do spraw uchodźców. Szymon Hołownia jest na krótkiej liście. I jeżeli to on zostanie wskazany przez Antonio Guterresa, no to będziemy mieli naprawdę sukces polskiej polityki zagranicznej i to sukces w wymiarze takim, jakiego dawno nie osiągaliśmy. Chyba od czasu, kiedy pan premier Tusk został szefem Rady Europejskiej.